شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الله سبحانه وتعالى. أملك إلى الخير وجيت أبو عبيد من يوتي وجيد ينبعه ممكنك التطفلك شيئا mafui ambayo mimi nimetakiwa nizungumze ni kutaja kutoka katika vitabu vyao maneno machafu, matusi, kebehi ambazo wanazifanya mashia wafanyia masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Wanapoambiwa wao hasa wale mashia ambao wamekandia gari kwa mbele hawajajua kitu bado katika vitabu vyao, wamepewa baadhi ya shubha, wakaonyeshwa kwamba Abubakar ni dhalim, Umar ni dhalim, Uthman ni dhalim, basi moja kwa moja na wao kwa vile hawajawa na kutamaka kushughuli katika ilmu wakaamua kuacha njia ya sawasawa na kuingia huko. Hawajui yaliyomo ndani ya vitabu vya kishia isma sharia, wakatumbukia katika wimbi la kuwatusi watu ambao wamepigana vita pamoja na mtume vya Badri, vya Uhud, vya Khandaq na vinginevyo, watu ambao wameishi pamoja na mtume, wamesoma kwa mtume, wamekuwa ni watu wa karibu naye tokea mwanzo wa Uislamu na mpaka anakufa mtume yuko pamoja nao. Mwanachuoni mmoja wa kishia anaitwa Al-Tijani Samawi, yeye anasema katika kitabu chake thumma tadaitu, kwenye kitabu chake thumma tadaitu ameandika katika sehemu tofauti tofauti katika kitabu chake, anasema as-sahabatu aghdabu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tijani Samawi anasema masahaba walimghadhibisha mjumbe wa Allah, wastaajaru dhuafaa al-uquli, na wakawaajiri watu wenye akili dhaifu, liyarmu lahum al-ahadith al-mawdu'a, ili watu hao wenye akili dhaifu wasimulie hadithi ambazo ni maudhui, fi fadailihim, kuhusiana na fadhila zao. Yaani Tijani Samawi anasema masahaba walichokifanya, wamemlazimisha, wamewatafuta watu ambao akili zao dhaifu, watu wale watunge waandike hadithi maudhua ambazo hadithi hizo zizungumzie fadhila zao. Khalafu amra rabbihi, anasema Tijani Samawi, wamekwenda kinyume watu hawa na amri ya Mola wao, wanqalabu ala aqabihim, na wamerudi nyuma kwa visigino vyao. Yani umeiwacha nini? La yastahiquna thawaba Allahi wala kufurana. Anasema katika kitabu hicho thumma tadaitu, hao masahaba hao hawastahiki kupata thawabu za Allah wala msamaha wa Allah. Soma katika suratu Al-Anfal katika aya za mwisho mwisho, kidhara kwa kiara. Kisha nasema la umma kufira tan. Wana nini watu hao? Maghufira. Kijani samawi ya nasema la yastahiquna thawaba Allahi wala kufrana. Ayastahiqu samaha ya Allah wala thawabu za Allah. Lakini Allah nasema la umma kufira tan wa rizqun karim. Sasa wewe utachukua nani yuko sawa? Allah tabarak wa taala katasura al-anfal au tijari samawi wao tabali. Kwa hiyo tijari samawi anasema watu hao faqanu anil jihadi, walifanya usito wa kwenda kupigana vita vya jihadi. Warakanu ila dunia, wakaegemea zaidi katika dunia. Irtaddu ala adbar, walirtaddi walirejea nyuma kwa kusudio zao. Badanu, wameibadilisha dini. Wakhayyaru, na wakageuza. Waqalu sami'na wa asaina, na wakasema tumesikia na tumeasi. Yani masahaba wamesema hivyo, tijani samawi wamesema hivyo katika kitabu chake. Thumma hadaitu, katika sehemu tofauti. Ukimwacha tijani samawi, kuna Nuh al-Tabrasi, yeye anasema kuhusu masahaba alipokuwa anazungumza kitabu chake ambacho chathibitisha kwamba kwenye Qurani kuna taharifu, kuna upotevu uliofanywa na masahaba, na kuna aya wameziwacha kwa makusudi hawajaziandika. Kisha katika kueleza watu hao walioandika Qur'an, yaani masahaba, akasema alladhina amanu bi alsinati, hao masahaba ni watu ambao wameamini kwa dini zao, nyoyo zao haziani. Wamefanya hivyo ni yashkinu dimaahu, ili wasinusuru, wasikinge damu zao. Wahum baina jahilin qabihi, na hao ni kati ya mtu mjinga tena aliyekupekwa kabisa, mjinga mpumbavu, wa muadinin qawi, na mtu mpinzani aliyekutia njia. Walahi ani dini, na ni mtu mwenye kuipuuza dini. Watahi fi shiai lawalin, na ni mtu aliyechanganyikiwa katika makundi ya mwanzo huko. Wasarifi himmati fi tarwihi kufri, na ni mtu mwenye kusarifu hima yake yote katika kule kuivuruga kufuru yake. Wajabari, na ni mtu jabari, yukhafu min mukhalafati, min mukhalafati nahyihi wa amri, anaogopewa tu kwenda kinyume na amri yake na makatazo yake. Walaisa fihim man yurja khairu, anasema At-Tabrasi, hakuna miongoni wao hawa masahaba yoyote ambaye yatarajiwa kupatikana kheri yake. Wayumanu sharruhu, na itapatikana amani shari yake, patapatikana amani kutokana na shari yake. La yakadu yushakku annahum akhassu qadran, haiwachi kabisa kutiliwa shaka kwamba hao ni watu ambao wana kiwango duni mno. Wa'atazu tadbira, na ni watu ambao wameshindwa kabisa kupangilia mipango. Wa adallu sabila, na ni watu ambao wamepotea njia. Wa akhsaru amala, na ni watu ambao wamekula hasara katika amali zao. Wa ajhalu maqaman, na ni watu wenye makamu ya kijinga kabisa. Wa asharru makana, na ni watu wenye shari kabisa, wana nafasi mbaya mno. Wa asfa ra'yan, na ni watu wenye akili mbaya mno, pumbavu akili zao. Wa ashqa fitra, nani wabofu hata kimaumbile. Hayo hatuwatilii maneno kinywani. Ameandika Nuh al-Tabrasi, Nuh al-Tabrasi katika kitabu chake kinaitwa Faslu al-Khitab, safifa nambari 47, albabu al-awwalu, mlango wa mwanzo, dalilu thani, dalili ya pili. Shia ya Uislamu wala Qur'ani wala Qur'ani. Walladhina ittakhadhu al-Qur'ana dhari'a, na hawa masahaba ni watu ambao wameifanya Qur'ani ni kinga tu, ni kinga tu. Litafuki na wawehu mulfasida, kwa ajili ya kuhakikisha zile ni yazao mbaya. Sahaba hao ndipo wanaposema hivyo Khomeini katika kitabu chake Kashfu al-Asrar, anasema qad sahula alayhi ikhraju tilka al-ayat fi kitabillah, limekuwa ni jambo jepesi mno kwa wao hao kuzitoa aya hizo kwenye kitabu cha Allah, aya ambazo allati tadullu ala khilafati imam Ali, aya ambazo zajulisha juu ya ukhalifa wa imam Ali. Yani unakusudi, anasema Khomeini, masahaba wamefanya khiana, wamezitoa aya kwenye Qur'ani zinazothibitisha uimamu wa Ali bin Abi Talib, zinazothibitisha uimamu wa Ali bin Abi Talib wala imamati al-a'imma, na aya nyingine ambazo zathibitisha uimamu wa maimamu wengine. Akaendelea na kusema kadhalika, wamefanya taharifu na mengine ya muda mwingi na kadha, lakini hayo yanapatikana katika kitabu cha Khomeini kinachoitwa Kashfu al-Asrar, ukurasa nambari 114, at-tarjamatu shar'iyya. Muda ni mdogo tulionao, nimetaja hizi kwanza kauli za watu watatu hawa, mbili tatu tatu, umuma kwa masahaba wote. Inatajalika kidogo kwa Umar bin Khattab, ilikuwa ni wazi Abu Bakar kwa sababu ndio khalifa mwanzo wamemsemaje, lakini mtamwaza Umar kwa sababu ndio kitambara cha mashia, kila mwenye uchafu wake anafutia kwa Umar bin Khattab, kiasi ambacho mmoja kati ya wanazuoni wao anawafahamisha wenzie katika kumlaani Umar. Anasema kwanza, ukitaka kumlaani Umar sema katika kumlaani Umar, Allahumma la'an Umar thumma, Allahumma mlaani Umar kwanza thumma la'an Abu Bakar wa Umar, kisha mlaani baada ya Abu Bakar na Umar, thumma Uthman wa Umar, kisha Uthman na Umar, thumma Muawiya wa Umar, kisha Muawiya na Umar, thumma Yazid wa Umar, kisha Yazid na Umar, hadi Umar. Sasa hapa mkononi wangu nina tafsiri tarjama hii ya Qur'an, imeandikwa na Ali Juma Majuka, ndio nikasema na kia maneno neno kuaya kimaliza nitaweka hapo na utaka niangalie. Ukifungua hii ambayo anaiita kitabu Nubii, kitabu kinachobainisha na Ali Juma Mayunga, zamani alikuwa anaitwa Umar, nadhani baada ya kuona vibaya kajita Ali, ukurasa 200, ukurasa 220, ukifungua ukurasa 220 ameandika wasifu wa Umar, akasema baba yake ni Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Turk bin Rizah bin Adi bin Ka'b bin Luqay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Huyo ndo baba yake, akatia fursa kwa, kisha akasema mama yake ni Hantama binti Hashim bin Mughira bin Abdullah bin Umar bin Makhzumi, kisha akatia koma baada ya kumtaja baba yake Umar na akatia fusto baada ya kumtaja baba yake na mama yake Umar radiyallahu anhu wa arda. Chini yake sasa anasema Shahak Mahabashi, huyu Shahak ni mwanamke, anasema huyu ni Mahabashi, alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib. Alikuwa mtumwa wa nani? Abdul Muttalib akichunga ngamia. Nufail bin Hisham akazini naye, Nufail bin Hisham akazini na huyo Shaqaq ambaye alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib. Alipozini naye anasema akazaliwa Khattab baba yake Umar, nayo utakufunga na hivi. Sai. Anasema alijua Marunga singapia sana hili. Hii na sababu ya Umar hii. Singapia sana hili. Kisha anatoa dalili. Anasema tazama biharu al-anwar. Itakuja nani biharu al-anwar? Itakuja nani? Abadilis. Jadani. Ni'matullahi al-Jazairi. Itakuja ni'matullahi al-Jazairi mshia. Kisha anasema tazama vile vile. Ilzamun na ilzamun na wasib. Hiki, anasema tazama biharu al-anwari juzuu ya 31 ukurasa wa 99 mpaka 100. Kisha akasema tazama kitabu kingine ilzamun na wasib ukurasa wa 163. Kisha anasema tazama vile vile nadhariyatul khalifataini juzuu ya kwanza ukurasa wa 41 mpaka 42. Tazama hayatul Khalifa Umar ukurasa wa 13 hadi 14. Yote alipokitaja ni vitabu vya Shia. Na sababu hiyo unaipata kwa Shia. Ya Umar. Wangelikuwa wameipata na sababu hiyo kwa sababu Shia mara nyingi hujaribu kuchokora vitabu vya kiki vya Ahlus Sunna. Kwa sababu pata jambo ambalo wanaweza kutia shubha wanakwambia tazama katika kitabu chenu. Sasa hili kakosa. Ndio maana bila ya rudi huko huko kwenye vitabu vyao ambavyo vishafaa kwa tukana na sahaba. Nafunga. Anaitaka hiyo. Angalie mwenye. Kwa ndo wasifu wa Umar. Kurasa 220. Mega alama. Sasa subhana linakuja. Lau atokezee mtu kafiri, atokezee mtu kafiri yoyote yule ambaye yeye kwa ule ukafiri wake anawaona hawa ndio Waislamu, awaone hawa mashia ndio Waislamu, halafu awaulize swala hili, jamani, nyie mnaamini kwamba ule mtume wenu ambaye mkwewe ni huyu Umar, si mnajua kwamba mtume mkwewe Umar kamuolea na mtume kamuwa hasa hasa ni nani? Ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab. Sasa akitokezea mtu akiwambia nyie naamini kwamba huyu mtume huyu mkwewe ni Umar ibn al-Khattab, wakati huo huo mtume huo yeye mtume kenda kumfanya huyo ndio mkwewe, akijua kwamba ni mtoto wa zina baba yake huyo huyo, babu yake huyo huyo, mama yake huyo huyo, dada yake huyo huyo, shangazi huyo huyo. Ndipo nyie mtume wangu alikuwa na ujasiri gani kwa kuikubali na sababu hii? Mimi nakuuliza wewe kwa kawaida tu, wewe uko tayari kwenda kuwa mali yako? Kama wewe mtoto ushakosa kila kitu halafu naambiwa kwamba baba yake huyo mtoto amemkosa, baba yake yani ndio baba yake huyo huyo, kisha babu yake ndio huyo huyo, kisha mjomba ndio huyo huyo, na mama yake ndio mama yake huyo huyo, na nani, na shangazi huyo huyo, wewe unakubali? Na dada huyo huyo, wewe huoni kichekesho hichi? Yani huyu mtume gani atakayeridhia na sababu hii halafu akaoa mtoto huyu, halafu mkwe huyu aishi naye kwa mapenzi kabisa mpaka ana haitoshi? Nadhani muda sasa imepungua, subiri kidogo. Mafumbo katika kitabu Al-Anwar al-Umaniya lil-Jazair, Al-Anwar al-Umaniya dota Jazair, ni'matullah al-Jazair juzuu ya kwanza ukurasa nambari 63, anasema ni'matullah al-Jazair kwenye kitabu hii, yani ndio bala ni'matullah al-Jazair. Anasema inna Umara radiyallahu anhu, hii naisema mimi kufahamiana vizuri. Leo amezungumza nani? Ni'matullahi al-Jazairi, bwana kariri tu kukuoneshani hawa wanaosema kwamba hawana tatizo. Na wale waliotambia gari kwa mbele, waliweza kutia gari kwa mbele, mashinao wa kawaida wadogo wadogo ambao hawajui haya, ambao wanakuja wakiwadanganya wakikaa wewe mbona sioni kutukana huko masahaba. Kuna mmoja kila Ramadhani huwa anakuja, alafu sipewa kwa nafsi kumulia kazungumza mpaka watu wakachoka, kisha watu wakasema mbona hatuoni kwa kutukana masahaba. Mashia wanatakia unadhani akija moja kwa moja akianza kutukana Umar kama hizo utakawe ukae tena. Waambia watu mbali Jazairi kwenye kitabu chake anasema hivyo kwamba Umar alikuwa hivyo. Sasa yeye ambaye kafumbafumba, yeye ambaye kafumbafumba, lakini mwingine waambia watu wa Jazairi hapo kafumbafumba, huyo huyo ukurasa huo nambari 63 juzuu hiyo ya kwanza, yeye kaja akasema ambaye amesimuliwa ni wale ambao wamesimulia Al-Ayyash Ash-Shi'ri, amesimulia Al-Ayyash Ash-Shi'ri, anna man tasamma bi amir al-mu'minin, anasema hakika yule mtu ambaye amejiita amir al-mu'minin fa huwa mimman yukta fi duburihi, basi huyo ni miongoni mwa watu wanaoendewa kimatamanio katika duburi yake. Yani manake Umar ibn al-Khattab katika lugha leo alikuwa nani? Alikuwa bwana zuri. Haya yanapatikana katika Al-Anwar Thumaniya juzuu ya kwanza kurasa nambari 63. Haya, huyu mtu ni gani? Akaoa mtoto wa mtu huyu, kwanza yeye mwenyewe anakuli, halafu na sababu yake ni zinacho baba huyo huyo yeye mwenyewe mtoto wa zina babu huyo huyo, mjomba huyo huyo, mama ndio mama huyo huyo, dada huyo huyo, na shangazi, na yeye mwenyewe anaendewa kimatamanio kinyume na maumbile. Jinsi ameandika neema tumbali jazaki katika machache tu machache tu. Sasa cha ajabu ni kwamba Amir al-Mu'minin Ali sasa, ambao ndio imamu wao wa kwanza kabisa, ajabu yao watu hao kwamba huyu Ali bin Abi Talib pamoja na nasabu hii ya Umar ibn al-Khattab pamoja na mubarakuni waliompatika nao, na Allah anashuhudia pamoja na ubaraguni huu na nasabu hii ya Ali bin Abi Talib aminna, imamu wao wa kwanza akamtoa mwanawe kufuwa akamuzisha mwanawe. Jamani, sama yakfurukum bihi iman, hii ni bala. Yani Ali bin Abi Talib amtoe mwanawe kuozesha mtume ambaye nyinyi nasabu yake mmeona safi mno mkaamua mwitangaza hivi, lakini Ali yeye hakuona hivyo, kaona huyu ananifaa kwa mkwe, akamtoa mwanawe kufungwa kwa kuzishwa. Mtume yeye ameona kwamba ananifaa huyu, mimi nikamua mwanawe hasa, mtume akamua mwanawe hasa tena. Sasa akaishi naye vizuri mpaka mtume kafa, halafu mtume huyo akaombea sisi, jamani, nyie kaeni na watu wema, yeye akae na mtu mwovu kama hivi. Atuambia sisi tafuteni watu wa kukaa naye, jamani, almaru ala dini khalilihi, alafu yeye akae na watu kama hawa mabarazuli wasifi walitoa kwenye familia ya usinifu mtupu. Hii ni balaa ya kulikweli, udanafu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.